มันก็เลยมาพร้อมๆกันความเสื่อมกับความเจริญที่นี่เราจะทำอย่างไรจะตั้งรับความเสื่อมอย่างไรและก็จะรองรับเอาความเจริญอย่างไรที่นี่เมื่อพูดแต่ความเสื่อมเราก็จะเห็นว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายจนเกินไปคือความเจริญก็ควรจะได้พูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงความเจริญทางวัตถุก็เจริญล้ำหน้าถึงยุคกดปุ่มไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้แต่เพียงกล้ามนิ้วแล้วความเจริญหมายมากหลากหลายมนุษย์ขยายพันธุ์ขึ้นมาพัฒนาเทคโนโลยีถึงยุคอุตสาหกรรมมาจนถึงยุคข่าวสารข้อมูลถึงยุคคอมพิวเตอร์แล้วทีนี้มนุษย์มีความเจริญขนาดนี้ความเสื่อมจากผลแห่งความเจริญของมนุษย์มันก็ตามมาเริ่มโดยธรรมชาติดินฟ้าอากาศเสื่อมมนุษย์มากขึ้นมนุษย์ก็ทำลายเบียดเบียนมนุษย์เพิ่มขึ้นมนุษย์เบียดเบียนต้นไม้มนุษย์เบียดเบียนสัตว์ในที่สุดต้นไม้ก็เปลี่ยนไปสัตว์ทั้งหลายก็สูญพันธุ์ไปสิ่งที่มนุษย์เอามาใช้มากินบนพื้นแผ่นดินไม่พอก็ต้องเจาะลงไปใต้ดินโดดเอาน้ำมันโดดเอาแก๊สโดดเอาถ่านหินภูเขาถล่มทลายเอามาทำมาเผามาย่อยมาโม่เป็นปูนเป็นอะไรเป็นวัสดุก่อสร้างของมนุษย์เนี่ยมนุษย์กินทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้มนุษย์ก็เลยเพิ่มขึ้นนั้นเป็นความเจริญแล้วก็แฝงมาด้วยความเสื่อมทีนี้จิตใจของมนุษย์มันก็เสื่อมดังกล่าวแล้วเสื่อมจนไม่รู้จะเสื่อมอย่างไรจนพ่อแม่ฆ่าลูกในท้องลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ผัวเมียไว้วางใจกันไม่ได้มากชู้หลายผัวหลายเมียจิตใจก็ตกต่ำลงไปเรื่อยเสพเสวยปลุกเรากระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเวทนาปรุงแต่งตัณหาตัณหาย้อนมาปรุงเวทนาต้องปลุกเราให้เกิดความเข้มข้นรุนแรงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยในที่สุดก็มากชูหลายผัวหลายเมียมะทะกามังเมากามอธรรมราคระตาก็กำหนัดต้าอย่างไม่เป็นธรรมเห็นกันเป็นเครื่องเสพระหว่างหญิงระหว่างชายไม่ได้เห็นกันเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นผัวเป็นเมียธรรมดามันเห็นกันเป็นเครื่องเสพซึ่งกันและกันในที่สุดก็มาถึงขั้นที่เสื่อมหนักยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานชนิดที่สัตว์ทำด้วยไม่ได้สัมเพทังโรโกคมิสติยะถาอเชรกากุกุราสกราเสพสมทางเพศทางกามกันมั่วเหมือนแพะแกะเหมือนสุกรเหมือนสุนัขพ่อข่มขืนลูกแม่เฟบลูกอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาได้อย่างรุนแรงนี่คือความเสื่อมเมื่อมีความเสื่อมก็มีความเจริญเมื่อยังไม่มีความเจริญก็ไม่มีความเสื่อมมันเป็นอิทัปปัจจยตาอาตมายังจำได้ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆชอบติดแม่ติดสอยห้อยตามไปวัดเป็นประจำแม้เราจะเกิดในตระกูลที่ยากจนทำมาหากินทำไร่ทำนาปีน้ำท่วมปีแล้งไม่มีโยไม่มีกินก็เที่ยวไปหาแลกหาขอข้าวปลาอาหารเราไม่มีความรู้สึกจะไปเบียดเบียนไปขโมยไปลักไม่มีกินเราก็หาของฝากนะปูหาปลาหาอาหารไปแลกข้าวกับบ้านที่มีข้าวตอนนั้นสังคมไม่เจริญทางวัตถุแล้วก็ยังไม่มีความเสื่อมทางธรรมชาติจิตใจยังไม่เสื่อมแต่ก็ไม่เจริญนักไปอยู่ด้วยกันได้เมื่อหาขอข้าวแลกข้าวแลกปลากันไม่ได้นักเราก็ยังมีป่าที่เราจะต้องไปขุดหัวเผือกหัวมันภาษาไทยสามขุดหัวกอยหัวกอยเป็นหัวน้ำหนามมีหนามแล้วก็เอามาหมับฝานเปลือกมันออกแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไปแช่น้ำเพราะมันคันเมื่อมันจืดแล้วก็เอามานึ่งกินแทนข้าวเหนียวทุกยากขนาดนั้นน่ะพ่อแม่ก็ไม่เคยทิ้งวัดทิ้งวายังเอาไปจังหันยังไปทำบุญด้วยสิ่งที่ตนเองหาได้ตามมีตามเกิดแล้วมันก็ติดนิสัย อาตมาก็ไปวัดบางทีพ่อแม่ยุ่งยากลำบากเกี่ยวกับการอดอยากขาดแคลนอาหารก็ให้เราไปเองไปเองการไปเองตัวเด็กๆมันยังไม่พ้นพงหญ้าไปกับคนแก่คนเฒ่าของเราก็แสนจะเลวสามไม่มีข้าวก็มีกล้วยมีอะไรแต่พระท่านก็ฉันเราก็พลอยได้กินข้าวกินอาหารจากชาวบ้านเหลือกลับมาตอนเย็นๆถามแม่แม่ก็บอกว่าถามแม่ว่าทำไมเราทุกข์ยากลำบากขนาดนี้จึงต้องเอาไปให้พระท่านกินท่านฉันทำไมเราไม่กินเองแม่ก็บอกว่าอย่าพูดมากมันจะบาปเราทุกข์ยากลำบากเพราะเราไม่มีบุญได้ทำไว้ก่อนคนอื่นเขาไม่อดอยากขาดแคลนเหมือนเราเพราะเขามีบุญเพราะนั้นเราทุกข์เรายากเราก็อย่าได้ทิ้งบุญท่านพูดเป็นกราบเป็นก่อนตอนเย็นๆเราก็จดจำในช่วงนั้นจะเห็นว่าสังคมยังไม่เจริญและความเสื่อมก็ไม่มากจิตใจคนก็ยังไม่เสื่อมแล้วก็ยังไม่เจริญมากในวันพระวันอุโบสถหน้าพรรษาแม่ไปจำศีลเราก็ไปด้วยท่านไม่ให้นอนด้วยแล้วก็นอนต่างหากเป็นเด็กๆแต่ไม่ปรากฏว่าพระท่านได้แสดงธรรมเรื่องการเจริญสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาอย่างไรการแสดงธรรมก็แสดงตามใบลานที่เขียนชาดกพระเจ้า500ชาติ50ชาติเหล่านี้เป็นต้นไม่มีอะไรพิเศษจนจำได้ซ้ำๆซากๆนั่นจะเห็นได้ว่าในสมัยนั้นผู้ไปจำศีลก็ไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาอะไรเอาเสื้อเอาหมอนเอาผ้าห่มไปนอนวัดไปคุยกันเรื่องลูกเรื่องร้านสะพ้ายลูกเขยเรื่องไรเรื่องหน้ามีหมากมีพลูมีบุหรี่ก็ไปแลกกันศพตื่นขึ้นพรุ่งนี้เช้าก็คืนศีลกลับบ้านก็มาจังหันใหม่นั่นเมื่อมันยังไม่เสื่อมมันก็ยังไม่เจริญแต่ปัจจุบันนี้การปฏิบัติธรรมตามสำนักวัดวาอารามก็มีการปลุกเร้ากันพอสมควรการบวชเนกขมะจารีเนกขมะจารินีชีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวหาวัน7วันมีขึ้นบ้านนู้นตำบลนี้ครูบาอาจารย์ก็พาประพฤติปฏิบัติการแสดงธรรมก็หมายมากหลากหลายทั้งที่เป็นขั้นจริยธรรมโลกิยธรรมธรรมดาถึงขั้นโลกุตรธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานการแสดงเรื่องอารมณ์กรรมฐานสมถวิปัสสนาการประพฤติการปฏิบัติก็มีขึ้นดาดเดินเห็นได้ว่านี่คือความเจริญเจริญในความเสื่อมเสื่อมท่ามกลางความเจริญตรงนี้ควรจะทำอย่างไรควรจะทำอย่างไรในขณะที่โลกกำลังเจริญคนเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันเนี่ยถึงขั้นว่ากินซึ่งกันและกันอัญญมัญญขาธิกานะเหตอัตถิธรรมจริยาอาสมจริยาปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุปรมัลลิกาเมื่อเขาไม่มีการประพฤติธรรมแล้วเขาก็จะไม่ประพฤติให้สม่ำเสมอต้นเสมอปลายไม่ประพฤติเพื่อความสงบไม่รู้จักกระทำบุญกระทำกุศลเขาก็จะกินซึ่งกันและกันอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันวัตติทุปรมัลลิกาเดี๋ยวนี้เราพูดได้เต็มปากว่าสังคมของเราขาดความมั่นคงทั้งภายนอกภายในทั้งในด้านศาสนาและด้านการเมืองทั้งสังคมทั้งเศรษฐกิจซึ่งคมก็เต็มไปด้วยการกินซึ่งกันและกันคนรวยกินคนจนทั้งทางตรงทางอ้อมคนเข้มแข็งกินคนอ่อนแอคนฉลาดกินคนโง่เราเชื่อได้ว่าราษฎรเองกินราษฎรเจ้านายกินเจ้านาให้หนักๆเข้ามันจะถึงขั้นที่เรียกว่าพระกินพระนะพระเป็นกินพระตายเมื่อถึงขั้นนี้เราจะเห็นได้ว่านี่คือความเสื่อมและในความเสื่อมนี้ก็มีความเจริญการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้นก็มีขึ้นคล้ายๆกับว่ามันจะช่วงชิงกันจะงวดจะแห้งเหมือนน้ำที่เคยท่วมบัดนี้มันจะงวดแห้งลงงวดแห้งลงพูดทางภาษาภาคอีสานเรียกว่าน้ำข้อนน้ำก็จะงวดแห้งแล้วก็ค่อนลงมา มันสิขอนขอนเขาสามห่มโพสีห่วมอปีสิเกิดมีน้าเน่นเพื่อภาษาอีสานว่าแต่ค่อนข่าวสามร่มโพสีนั้นร่มแห่งศีลร่มแห่งสมาธิร่มแห่งปัญญาผู้ที่จะอยู่ได้ก็อยู่ได้กันเพียงเท่านี้นอกจากนั้นก็จะเข็นจะฆ่ากันไปการประพฤติปฏิบัติธรรมมีมากขึ้นอาตมาอยู่ตรงนี้แทบจะไม่มีเวลาแม้แต่จักนอนวันมีแต่คนมานิมนต์ไปแสดงธรรมทั่วสารทิศถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดานบ้านลึกลับจนรับกันไม่หวาดไม่ไว้หาเวลาจะฉันก็อย่างในขณะเดียวกันในวัดในวาก็มีผู้มาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายคนหนุ่มคนแก่คนเฒ่าพระสงฆ์องค์เจ้าก็พากันมาเป็นจำนวนไม่น้อยเรียกว่ามากในความน้อยมาในกลุ่มในเครือที่เรียกว่าสามร่มโพสีเพราะนั้นถ้าจะมัวไปแสดงธรรมข้างนอกก็จะทอดทิ้งผู้ที่อยู่ข้างในถ้าจะอยู่แต่ข้างในก็ข้างนอกก็สนใจเรียกร้องหาเทปบรรยายธรรมะจนผลิตกันไม่ทันสั่งมาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอส่งกันไม่หวานไม่ไหวเครื่องพังกันหมดทุนร้อนก็ไม่มีแต่เครื่องเก๊ๆที่เราทำกันนี่จะเห็นได้ว่าคนก็สนใจไม่น้อยเลยบางวันมาซื้อไป400 500ม้วนอย่างนี้แต่ฉะนั้นนี่คือความเจริญเราจะรองรับความเจริญไว้ได้อย่างไรไม่ให้ความเจริญนี้พล่ามัวแล้วก็เกิดเป็นพิษเป็นภัยถ้าเจริญหลั่งไหลงมงายไปเอาเครื่องรางของขลังไปเอาวัตถุมงคลซึ่งไม่มีความรู้ความเข้าใจในศีลในธรรมอะไรอย่างนั้นมันก็เจริญอย่างพล่ามอย่างฟ้าเหมือนกับต้นไม้ที่มันอวบไม่มีแก่นมีอะไรนานๆเข้ามันก็ล้มคลืนลงตายไปอย่าลืมว่าทำวินัยศาสนานี้ถ้าทำไม่ถูกต้องไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไรก็ตามจะมีเงินอย่างไรก็ตามในที่สุดวันหนึ่งจะถูกซัดเข้าสู่ความล้มละลายตามกระแสแห่งสัจธรรมสังคมก็จะรู้จะเห็นเองดังกรณีที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังพระโด่งโด่งดังๆของเราที่เราเคารพกราบไหว้บูชาเมื่อมีอะไรชอบมาพากลไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากลแล้วมันก็จะต้องปรากฏออกมาอย่างนั้นจะแก้ตัวจะเที่ยงอย่างไรมันก็ยังฟังกันไม่ขึ้นอยู่ดีๆพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนปหาราธะมหาสมุทรมีความมหัศจรรย์เป็นที่รวมลงแห่งรัตนะเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ตัวใหญ่ปาติมิปาติมิงคระท่านเปรียบเหมือนศาสนาธรรมวินัยเป็นที่รวมลงแห่งรัตนะอันประเสริฐธรรมรัตนะสังฆรัตนะตั้งแต่พุทธรัตนะมาเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ตัวใหญ่ๆหมายถึงมหาสติมหาปัญญามหาบุรุษมหาอาชนัยตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์มีได้ในธรรมวินัยในศาสนาแต่ว่ามหาสมุทรนี้ก็จึงมีรสเดียวคือเค็มหมายถึงพระนิพพานสุดยอดแห่งรสธรรมวินัยแห่งศาสนาคือวิมุตติรสพ้นเหมือนกันในขณะเดียวกันพระมหาสมุทรก็ไม่ล้นฝั่งและไม่แห้งขอดคือจะมีความพอดีสม่ำเสมอของมันมหาสมุทรนี้จักไม่เกลื่อนกล่นด้วยซากศพปฏิกูลถ้าจะมีซากศพปฏิกูลอยู่บ้างก็จะถูกซัดขึ้นฝั่งด้วยกระแสคลื่นฉันใดคนชั่วช้ารามกที่มาอาศัยทำริในศาสนาหลอกลวงชาวโลกได้อยู่ได้กินเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่นานนักก็จะถูกคลื่นแห่งบาปกรรมในธรรมวินัยนี้ซัดสาดเขาขึ้นฝั่งเป็นซากศพที่ติดฝั่งหมายว่าจะถูกเปิดเผยออกมานี่มันเป็นเช่นนี้เพราะเหตุนั้นเมื่อเราไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าศีลว่าธรรมเราไปร้องไหว้บูชาวัตถุกันมากๆเขาเนี่ยศรัทธาวิปริตข้าวและต่อมาบาปกรรมที่กระทำการหลอกลวงกันนั่นแหละจะมีเงินมีทองอย่างไรก็จะปรากฏเผยโฉมออกมาความชั่วร้าย พราะว่าคนเราจะบริสุทธิ์จะดีจะงามได้ไม่ใช่อยู่ที่ทรัพย์สมบัติมากๆไม่ใช่อยู่ที่บริวารมากๆไม่ใช่อยู่ที่เหล่าที่ตระกูลที่ยี่ห้อเพราะว่ากัมมังวิชชาจะธรรมาจะสีลังชีวิตะมุตตมังเอเตนมัจเจนะสุชตินะโคเตนะนะทะเนนวาธรรมวิชาความรู้กรรมคือการประพฤติปฏิบัติพฤติกรรมที่ดีที่งามจึงบอกกรรมมังวิชาความรู้และพฤติกรรมจริยธรรมที่ประกอบนั่นแหละธรรมมาจะการประพฤติธรรมคือจิตใจประกอบด้วยธรรมมีศีลมีธรรมมีสมาธิหล่อเลี้ยงจิตใจธรรมะสีลังชีวิตมุตตมังมีศีลชีวิตอันอุดมมีศีลควบคุมกายวาจาใจเว้นบาปเว้นชั่วชีวิตอันอุดมดำเนินตามอริยมรรคสิ่งที่กล่าวมานี้ทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์เด่งงามให้สัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์ดีงามนะโคตเตนะนะทะเนนวาไม่ใช่จะดีงามอยู่ที่โคตเง่าเหล่าสักราชยี่ห้อนิกายไม่ใช่จะดีงามบริสุทธิ์เพราะทรัพย์มีมากมายแค่ไหนก็ตามด้วยเหตุนี้เราก็ควรจะต้องมาคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ว่าบัดนี้ความเจริญในศาสนาของเราก็มีสำหรับความเสื่อมสำหรับความเจริญก็พังอาจขึ้นมาทางนี้สำหรับความเจริญทางวัตถุและก็เบื่อหน่ายความเสื่อมทางจิตใจก็หันมาสู่การศึกษาการประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาจึงมีความคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องตั้งรับความเสื่อมอย่างมีประสิทธิภาพรองรับความเจริญอย่างมีประสิทธิผลคือผู้ใดสนใจก็ควรจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่เป็นมงคลอันเป็นธรรมเรียกว่าธรรมมงคลสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงชีวิตดำรงอยู่ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามอย่างมีความสุขทั้งชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมชีวิตประเจกชนทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของชีวิตนี่ให้ความเจริญของเขาอย่ากลายเป็นศรัทธาวิปริตแล้วก็มาสะท้อนตีกลับเป็นวิกฤตศรัทธาเมื่อได้ยินข่าวไม่ดีไม่งามความเจริญอย่างนี้สนใจธรรมะให้ได้ยินได้ฟังแล้วควรจะได้นำสู่การปฏิบัติจึงเราจึงจัดให้มีการอบรมวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรม7วัน7คืนเจริญสมาธิภาวนากันนั้นเพื่อให้ทุกคนมีพื้นฐานความเจริญจิตใจให้มันเจริญยิ่งขึ้นมั่นคงในอริยยธรรมมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญามีสุตตะเป็นปุ๋ยเป็นพืชได้ยินได้ฟังเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงศรัทธาเพิ่มขึ้นศีลเพิ่มขึ้นจาคะปลดปล่อยพัฒนาการแห่งจิตขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นแล้วก็มั่นคงไม่หวั่นไหวศรัทธาจักไม่ได้วิกฤตและไม่วิปริตด้วยมีปัญญาในขณะเดียวกันเราจะต้องตั้งรับความเสื่อมความเสื่อมที่น่าเป็นห่วงที่สุดเดี๋ยวนี้อาตมาว่าชาวไร่ชาวนาชาวบ้านตาสีตาสายังพอมีจริยธรรมในสายเลือดเข้มข้นรุนแรงแต่บุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเจ้านายบุคคลชั้นสูงบุคคลชั้นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางการบ้านการเมืองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งบริหารตุลาการนิติบัญญัติเพราะว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันของประชาธิปไตยเรายกอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติไปให้ทางสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจักให้พวกเราทั้งหลายได้ตระหนักจะทำอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้จักคุณค่าแห่งศาสนาแห่งศีลแห่งธรรมบุคคลเหล่านี้จะทำให้สังคมมั่นคงทางการเมืองทั้งเศรษฐกิจทั้งวัฒนธรรมทั้งประเทศชาติและบุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวทำลายทัตสีตาสาแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแกก็ยังไม่มีโอกาสไม่เพียงพออำนาจไม่เพียงพอโอกาสก็ไม่พอที่จะไปทำลายประเทศชาติบ้านเมือง แต่เท่าที่ดูแล้วสังคมชนบทตามบ้านนอกที่มานิมนต์อาตมาไปเทศน์ไปแสดงจังหวัดต่างๆมากมายสนใจที่จะฟังและนำสู่การปฏิบัติแต่พอเราก้าวเข้าไปสู่สถาบันชนชั้นสูงชนชั้นกลางชนชั้นปกครองชั้นบริหารกลับไม่ได้รับความสนใจมีแต่มายาสาทไถบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลควรที่จะได้รับการพัฒนาความเสื่อมของบุคคลเหล่านี้น่ากลัวกว่าความเสื่อมของตสิตสาความเจริญของบุคคลเหล่านี้น่าภาคภูมิใจน่าอนุโมทนากว่าความเจริญของตสิตสาของคนชั้นต่ำอาตมาจึงอยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าถ้าไม่จำเป็นก็จะได้มานิมนต์แย่งเวลาอาตมาไปแสดงธรรมตามงานเล็กๆน้อยๆตามบ้านนอกขอบอกตรงๆว่าไม่ใช่เราเห็นแก่เงินแก่ทองแต่เราเห็นแก่ประเทศชาติแก่ศาสนาท่านสามารถเอาเทปไปฟังการบรรยายได้ท่านสามารถจะดูหน้าดูตาก็ดูในวิดีโอได้เอาม้วนวิดีโอกันไปดูจะช่วยกันประหยัดเวลาเพราะปัจจุบันนี้จะต้องตั้งรับทั้งความเสื่อมและความเจริญสังคมนี้ขาดแคลนความเจริญสังคมนี้ขาดแคลนความมั่นคงเจริญอย่างมั่นคงแต่เรามีแต่ความเจริญอย่างน่าหวาดวิตกกังวลทางการเมืองเท่าที่สังเกตดูการซื้อเสียงขายสิทธิ์ผ่านมา 2-3 งวดนี้มีท่าทีว่าจะเพิ่มความรุนแรงเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็ซื้อกันมากขึ้นแต่ก่อนมันซื้อคะแนนหัวละ 20-30 บาทต่อมาก็มาขึ้นหัวละ100เดี๋ยวนี้300 500 700น่ากลัวมากบัดนี้อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติคุณงามความดีหาถูกตีค่าเป็นเงินเป็นทองแล้วอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งความบริสุทธิ์หลักการเผยแพร่หลักการดำรงตนอยู่ของพระพุทธศาสนาในสังคมมนุษยชาติอยู่ในหลักธรรมสุทธิปัญญาเมตตาขันติความบริสุทธิ์ใจต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความเป็นผู้มีปัญญามองเห็นความเป็นจริงของโลกของชีวิตของสังคมเมตตาความเป็นผู้มีความเมตตาปานีเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายขันติมีความอดทนต่อแรงเสียดสีกระทบกระทั่งเพราะนั้นพุทธศาสนาเมื่อตั้งอยู่บนแกนกลางแห่งธรรมดังกล่าวมาแล้วจึงเป็นศาสนาที่ไม่มีความรุนแรงศาสนาที่ไม่ใช่อำนาจแต่จะให้ทำเป็นอำนาจเองพุทธศาสนาไปอยู่ที่ชนชาติใดถ้าอยู่กับชนชั้นผู้นำชนชั้นสูงชนชั้นกลางดังอยู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่เริ่มหน้าประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเคียงบ่าเคียงไหลมาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์จนตราออกมาเป็นกฎมณฑีบาลจนมาถึงประชาธิปไตยใหม่60กว่าปีนี้เราก็มีกฎหมายว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะเพราะในกฎมณฑีบาลก็เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่มีบทบัญญัติว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะรัฐมนตรีต้องเป็นพุทธมามกะที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือพุทธศาสนายังไม่ได้ถูกระบุลงไปในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญว่าเป็นศาสนาประจำชาติพี่น้องทั้งหลายลองคิดดูเมื่อพุทธศาสนาอยู่ที่นี่มายาวนานพร้อมกับการตั้งโรงแห่งประเทศนี้แต่บัดนี้รัฐธรรมนูญในการปกครองของเรากลับไม่รับในทางนิติในทางพฤติในเราก็เห็นว่าทุกคนถือพุทธศาสนามีจำนวนน้อยที่เป็นศาสนาเกแต่สิ่งเหล่านี้มีตัวอย่างให้เราเห็นในสังคมอื่นๆที่ถือพุทธศาสนาที่ล้มละลายที่หมดไปสิ้นไปแล้วก็มีปัญหาประเทศชาตินั้นเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาจะหมดไปได้อย่างง่ายดายเมื่อผู้นำของสังคมนั้นไม่นับถือพุทธศาสนาเพราะเหตุนั้นในจักรวรรดิวัดคือวัดของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรมที่เป็นจักรวรรดิทั้ง12ข้อจึงมีข้อหนึ่งว่าธรรมิการักขาวรณะคุปติสมณะพามเนสุมิคส ักขิสีสุให้ความคุ้มครองอารักขาอันชอบธรรมอันเป็นธรรมในหมู่เหล่าสมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้เป็นหลักจิตหลักใจของมวลชนโดยตั้งความปรารถนาว่าท่านที่ยังไม่มาก็ขอให้มาโสแว่นแขวนของข้าที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขเราจะเป็นผู้บำรุงรักษาท่านเหล่านั้นจะช่วยหล่อเลี้ยงทำแก่สังคมพดุงธรรมจนลงคุณภาพมนุษย์ให้ดีงามนั่นเราจะเห็นแต่ปัจจุบันนี้น่ากลัวนะรัฐธรรมนูญเราไม่ยอมรับพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติถ้าการซื้อเสียงได้อย่างนี้คงไม่ต้องลงทุนมากเกินแสนล้านรัฐสภาไทยอาจจะเปลี่ยนโฉมคือผู้แทนราษฎรหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาอาจจะไม่เป็นชาวพุทธเลยก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรรับประกันความมั่นคงของสังคมนี้เลยสังคมนี้ขาดแคลนความมั่นคงความเจริญที่ฟ้าฟางจนกลายเป็นวิปริตศรัทธาโฆษณากันโครมโครมทั้งหน้าหนังสือพิมพ์วัตถุมงคลวัดโน้นวัดนี้ปลุกเสกอันโน้นอันนี้ราคาเท่าโน้นเท่านี้บังกันหมดแล้วบังศีลบังธรรมบังพระพุทธเจ้าบังพระธรรมเจ้าบังพระสงฆ์เราไม่เคยเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์นักในข่าวอันเป็นการสร้างสรรค์ควรที่จะมีส่วนร่วมในอริยธรรมโลกพระสงฆ์องค์ใดประพฤติปฏิบัตินำมหาชนสู่การพัฒนาในทางที่จะไปสู่การสร้างสรรค์ sustainable development เราไม่ได้พูดถึงเลยซึ่งมันก็มีอยู่เหมือนกันอาตมาเห็นปัญหานี้นักบัดนี้จึงรวบรวมปัจจัยญาติโยมบริจาคถวายกันเทศกันทำทุกอย่างเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็ซื้อที่ดินจากป่ามันสำปะหลังที่ชาวบ้านเขาเตรียมทำเขาทำลายป่าหมดแล้วเขาก็รอขายให้นายทุนเราก็พอซื้อได้ก็ปลูกป่าปลูกป่าขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเชิดชูบูชาอุทิศส่วนกุศลในการอภิเษกของราช50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่คุ้มครองพุทธศาสนามาตลอดทั้งพฤติในและนิติในปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านให้ตระหนักนักในเรื่องเหล่านี้เราอยู่ได้ในแผ่นดินด้วยอำนาจความคุ้มครองอันเป็นธรรมจากพระราชาผู้ทรงธรรมภิกษุนั้นถือว่าเป็นผู้ไม่มีฐานะใดๆในสังคมเรียกว่าเววันนิยมหิอชูปคาโตเป็นผู้ไม่มีฐานะใดๆในสังคมแล้วแต่เจ้าของแผ่นดินพระราชามหากษัตริย์จะทรงอุปถัมภ์คำจุนจะให้อยู่หรือจะให้ไปเพราะฉะนั้นตอนนี้อาตมาได้เนื้อที่มา230กว่าไร่แล้วก็ปลูกต้นไม้พาประชาชนพี่น้อง 2,000 กว่าคนปลูกเสร็จฝันเดียวทำรั้วทำอะไรเสร็จตอนนี้ก็ได้หญ้ารักษาป่ามา1ฝนกำลังเจริญงอกงามแล้วจะมีความคิดต่อไปว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ใดเคยร่วมบุญร่วมกุศลที่มองเห็นคุณค่าในการปลูกป่ารักษาดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจลงสู่แผ่นดินตั้งรับความเสื่อมรองรับความเจริญให้ป่าไม้ร่มรื่นเพื่อความรักษาตั้งรับความเสื่อมของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไม่ได้เกิดดุลยภาพในขณะเดียวกันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใฝ่ธรรมจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าเหล่าอริยชนทั้งหลายได้เกิดในป่าตายในป่าตรัสรู้ในป่าแสดงธรรมกันในป่าในขณะเดียวกันการปลูกป่ารักษาดงยังเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่สัตว์ดูดฟ้าดึงฝนเป็นบ้านของเหล่าลุกขเทวาพมเทวาถ้าผู้ใดเห็นว่าศรัทธาเชื่อในกรรมในการกระทำที่ดีงามจะมาร่วมกับอาตมาก็ขออนุโมทนาล่วงหน้าจะรับรองว่าไม่เป็นวิปริสถานแน่นอนเพราะไฟไหม้โลกเมื่อไหร่และดินจึงจะสูญไปหมดไปสิ้นไปดีกว่าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารอย่างอื่นตารางวาละ30บาทเท่านั้นดีไม่แพงเท่ากับเหล้าขาวขวดเดียวพูดไปพูดมาเวลามันหมดเราพบกันในวันหน้าวันใหม่ตั้งรับความเสื่อมรองรับความเจริญกันสืบไปขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมี เดท่านทั้งหลายผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ